أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما رجع موسى إلى قومه غضبان آسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وادخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين بحث زبون د مخنا د علم الغیب کلی د نفی را روان دے سپویا اللہ رب العزت د باز پٹو خبرو انسانان لور کئی داغے تعلق دا اللہ د طرف نے عطائی دا اللہ احسان سر داغے تعلق البتہ علم الغیب چغے تم کلی وایو پہ ہر چیز بان پویا کاخکاری اور کاغ پٹی نہ پاغے عالم صرف یو ذات دا اللہ رب العزت دا نفی دا پارا ہوں دا قرآن مجید نا دلائل پیش کول دا انبیاء علیہ السلام تذکرے منکل دی دا سیدنا موسیٰ علیہ السلام واقعہ کی او دلیل مخ کی جمعہ نا مخ کی جمعہ کے منگ پیش کرو تیرہ جمعہ منگ دا سیدنا ابراہیم تذکرہ کلو دا سیدنا موسیٰ علیہ السلام واقعہ کی یو بل دلیل مانند سورۃ الاعراف نہ پیش کرے داہم دلالت پدے خبر گئی کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام تا کلی غیب نو حاصل موسیٰ علیہ السلام اسرائیلی نے بھی دے سیدنا ہارون علیہ السلام کشر روڑ دے اللہ پارے وقت کے پیدا کرے جکل فرعون معشومان قتلول قرآن داغت تربیت او داغت الویدو تذکرہ کلی دا او ثابت کلی دی دا چکی گی ہا غصو اسے چے اللہ والی سو انسانی او سو داغو قدرتی آغا موسیٰ چے فرعون یرے دا داغنا چے سنا سوکرا نشی چے دما حکومت تخت و تارا چھی اللہ آغا موسیٰ دا فرعون کرلوے گو دا انسان لعقیدہ صفا گئی چدا ہر کار کو ان کے اور ہر چیز قدرت لر ان کے یو دا اللہ ذات داغی موسیٰ علیہ السلام دا نبوت دا ملاوے دو وقت کے اگل اللہ یو معجزہ ورکڑی وا دا کونٹے اور دمار اگر استدلال مونگ کڑو چی موسیٰ علیہ السلام عالم الغیب نہ رہے آگے سلسلے کے نن دابل دلیل پیش کو موسیٰ علیہ السلام سمودا مصر کے بادش ہو اور بیا سرد قوم ناغی ہجرتوں کو مخلا دریاب راتو دریاب ندی چکل پورے ہوتل بنی اسرائیل دا پارے یوز خوخ کو قوم الت کے بادش ہو موسیٰ علیہ السلام دیدار الہی لا تور تلڑ عدل تک اخبل مشرور سیدنا ہارون علیہ السلام اغا بطور نائب او خلیفہ انتخاب وک د سیدنا هارون علیہ السلام خلافت دا غی تعلق خلافت د نبوت سره، یعنی اغا عام انسان نه دے چگندے د نبی خلیفہ شی، بلکہ اغا نبی دے او نبی د نبی خلیفہ شو. بعض احادیث بانے انسان لاغی پوئی گی چپدے یو بنیادی نکتہ پوش، یو غزا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی رضی اللہ عنہ دا مدینی منورے نائب خلیفہ و نگران مقرر کردے. کلے جے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا غد تقرر اکو نا خپل خفگان خکارکو اور تیرے چتما معشومان و خز و سرپرے دے، مطلب دا چتاس و جہاد لزے لوے لوے نعمتون احسانات ودا اللہ حاصل گئے تب اکور ناستے پر ناغا اور تفروائی چنا لال شاہ زمان رس کو تو خلیفے تم دینے منورے تپ دینے خوشحالا جسنگ ہارون دا موسیٰ علیہ السلام خلیفہ آشان خلیفہ تش لاکن لا نبی آبادی تا لاکن لا نبی آبادی بولے رہے دیدہ پارا چسوک دا استدلال ان کی چسوک خلیفہ شی دا پیغمبر نو گندے آگا نبی ہونی ذکر چہ ہارون دا موسیٰ خلیفہ ہو لیکن نبی ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا ولی فرمائی چلا کلا نبی وادی دا پدے وجہ فرمائی چی مماثلت شترے دا دوار دا خلافت کے سنگ چہ ہارون خلیفہ و دا سے وطم خلیفہ ہارون دا خپل قوم خیال ساتھ لے دے تو ہم دا قوم خیال ساتھ دے ہارون علیہ السلام دا قوم دا بچو دا زوالانو دا بڑاگانو خیال ساتھ لے تو ہم ساتھ دے خلا کلا نبی آبادی دے دا پاروے چا اشتباہ پیدا دشی چگند دے وہم آشانت نبی وی سنگ نبی چی سیدنا ہارون علیہ السلام. ہارون علیہ السلام نبی دے بنیاد نہ نبی دے، البتہ دغلتے یا خپل خلیفہ پتور داغی انتخاب کر رہے پہری و قوم کے خو بد کار والا و بیکارا نیکان و بدان موجودی پدے بنی اسرائیل و کم یو سڑے و سامیری بیغت ہوئی ارے ناکار سڑے ہو دا موسیٰ علیہ السلام دتلو نرستو آغا پہ یو خاص ترکیب باندے یو سخے جو کرے داغے خیٹے کلو ساتلے دا اور داغے سر اور شاعت حصے تنگ ساتلے دا اگر میدان کے بہوا عمومی طور ڈیر لگی دا چکل بہوا داغ پخلے کے نہ ہوتا اور بیا دخیٹ نواب بل لار بار ہوتا نہیں وہ قسم آواز کو دا ہم ممکن دا چگہ دا ایسا آلہ آلت لگولی ایسی تکنیک اکلی چراغینا دسکی آواز روزی. قرآن فرمائی فا اخرج لهم عجلا جسدا له خوار اغیلے دسخی و جسم جوڑ گو سخینو پورا خود دسخی و ماڈلے جوڑ گو لہو خوار و اغا چگے والے دا چگو وجہ سوا دا قرآن مجید کی اغنی دلی کرے احادیثوں کے منشتا دا کسے خلق و مشہور اکلے دا چاگا دا جبریل داس دخپے دلان دا خور اور آغست و دا آغا پخلے گئے جو لے ہو دا کسے دا قرآن یا حدیث کے تدے سے ثبوت نشتا. ممکن دا سنگ چی تورے بھی یا بیم بھی دا شانت آغا دا آغا سخی جوڑا خکلی چا دے اوے غارے ہوا رازی بلے غارے ناغوزی آغا دے آواز کئی خوار سنگ چی سخی آواز کی دا سے باغا آواز اس نادان قومی پوئے گی نا اسلام منی ایمان ہم تسلیم ہوئی لیکن د اسلام او د ایمان په تقاضو نه پوهېږي. داسې نادانان هر زمانه کې وسمشته عداوت قیامت پوری وی داسې د اسلام نام لیوا خلق یې غل شرک ارتکاب وکړي. اسلام منی لیکن داغی مخ کے سو عجوبہ ہوشی تو دے پائے بیان پوئی گی چدا خدای توب دے او کدا سحر جادو دے او کدا کرامت یا موجزہ دا او دے شرک ارتکاب شروع شی تو دے عجائبات پا بنیاد خلق شرکنو کے انخلی آغا قوم چا غیر طول عمر دسخی عبادت کلو موسیٰ علیہ السلام داغی نجات دہندو د سخی د عبادت نه روخ کل او بیا غی ظالم قوم د موسی علیہ السلام په غیر موجود گئے کې او د سیدنا هارون په موجود گئے کې د شرک ارتکاب وکړ. بلکې اسی باره کې وویل چې هذا الہ موسی فنسیا د موسی غ الہ خدا دی خدا غ نه روخ شوی دی هغه سے ورپسې تور تدل دا گستاخی اغی قوم اکلے چاگی اخپل کلے اخپل کور اغا پری خودلی دی ایمان دا بارخ دا خلے جستا دا زمانے سوگ مفتی نو کنی پتلے دی جسم ایوے لوڑ کم خلق چھے دین دا خدمت کار کئی اغیل قرآن پا غور دستل بگار دی چھے دمر سنگین جرمشی تو دا سڑے دا مبلغ دا موحد دا مقرر باغ سنگ ہینڈل گئی پس طریقے بدا گئے علاج کے آگے علاج سیدنا ہارون علیہ السلام کر رہے قوم منا کر رہے تردے حد پورے چکادو یقتلون نی یعنی قوم واجب القتل نہ گردو رہے بلکہ قوم نزدیوا چاہے قتل کر رہے تر دے حد پورے ہارون علیہ السلام کوشش کر رہے چدا قوم خپل توحید پریگ ندیخ نند یو سڑی پویا داغا ہمدردی داغا علم داغا تقوی داغا دا پیغمبر مقابلے کڑے رہی نو چٹول خلق وادے والقتل گنیخ داد دین خروج و بغاوت دا ډېرې مصیبت ده. علم به وي لیکن نادانۍ سره څومره چې علم ده نو هغه همرا فقاحت نشته ده. فقاحت هغې باریک علم ته وایي چې هغه د قرآن یا د حدیث نه فهمیږي په هغې هر سړی نه پوهېږي. که پوهېدې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به نه فرمایل قرآن به هم نه فرمایل چې د دین حکمت او د دین پویا د ټول نلوي سیز دی او من یرد الله به خیرا یفقهه فی الدین. قرآن علم نه وایي چې علم هغه له دین ورکوي هغه له دین فقاحت ورکوي. یو د اوس اصطلاح د دین د فقه کتاب ته فقه وایي. بعض علما اوس جزئیات جمع کړي نه هغې ته فقه وایي. تفقه فی الدین جدا سیز دی اگر دارے چیو سرے دین پا لم دارے پا کیف او پا کم سمر پوئی تو دارے باریک علم دے پا دے دیر کم خلق پوئی تو قرآن ہر عالم دا حدیث ہر عالم پا دے پوئی فقہ باریک علم دے دلتا زمان مطلب فقہی جزیات نری کم چنن خلق دا قرآن یا حدیث دا پاسکلی فقاحت دین سمجھ لیں. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے حل تل رہے ناغل ایک پتلوار تل رہے اللہ تپوس کی ولی پتلوار را لے اور قوم سے اس چلو گو ناغل فرمائی اولائے کہم علی آثری از ماں پا نقش قدم را روان دی موسیٰ علیہ السلام دخل قوم نہ خبر رہے اخو فرمائی اولائکہم علی اثری اغی زما په نقش قدم را روان دی سنگ چې زه موحد یم دا سے اغی موحدین دی سنگ چې زه مسلمان یم نو دا زما قوم مسلمان دی او تاول استل چې قران څه فرمایي چې هغه سخی ته خدای ویل دي بیا هم خلک وی فلان کې په غیب وي ما بدري جمعې تاسو ته ویل چې قران کې استدلال کوي هغه ډېر باریک نه وي اډه راغټه خبره په غیر سو کوې دي موسیٰ علیہ السلام وی زما په نقش قدم را روان دي او قران فرمایي چې نه اګو مراشي وي زول په تلوار راغلم عاجل تو الیک رب لتوبہ ما تلوار ځکه وکړه چې تو رضا شي الله ورته فرمایل به لاري شي دي اگر ودی چې سوي الله په کې اضافه وکړه د دیر شو پدې سلوي خو دې شوي سلوي خو دې پس موسی علیہ السلام کلی دراغه نو په کلی کې تپوس چې کوي هغه ناغه ذمہ دار نه کوي هر سړی ذمہ دار نه ایخ دماغ د خلکو خراب شوی دی یو کلی د لړشه تپوسو کا مشر څوک دې دا سره باندې نه خېږي یې زما کړې کما کل خلکو کاروم دغه مشر آگئی چی یا حکوم دا غی انتخابو کی یا حکومت اغ مشر گی زان پا زور دا چا مشر جوڑاول دارا بے وقوف سلی گار قوم انتخابو کی دے او کس چی داستاسو مشر دے بس ٹھیک دا یا سرکاری طور تعین شی چفلانے و مشری زان تا پا زور مشر ویل پخپل دعوی کول دا د بے وقوف و خلق و کار دے او دا سے بے وقوفان کا پلکونو نا پیربونو شی دا غی دا جمع نیس فیدہ نشتا یو نظم پکاری یو ترتیب پکاری موسیٰ علیہ السلام تپوس دا ہر بنی اسرائیلی نا گئی اغا اول تپوس دا خپل رور نا گئی دلتا بدا یاد سا دل پکاری چا دا رور دا آغا پیغمبر دے ادوے مدا چا مشر دے د یو مشر پیغمبر رور احترام دا وسړی څنګه دی لیکن بل خوا د الله دین ادمره قیمتي دی چې موسی علیہ السلام د خپل رور د مشرې خیال نه سادي بلکې د قوم د گمراهه ټول زورن اغله ورغی او یوازې زورن نه دا بلکې دا هغه مزاج لکه جلالی دی هغه لا سمجھول دی د زورن سره سره روړ ته وی چې تا کله قوم اولی د چدا گمراه کیږي نو الله تتبعن تما بس ول نه راتلې او تا کو تا هی کړي دا دین د صحیح نه رسوله نه هی نه المنکر دې پوره نه کړي او دا غلاس دا غیری او سر پر رسیدلې دي اوس وګوره دې خبره دا چکه موسی علیہ السلام د دین خبري چه دی گمراه کوونکې سامری ده او کاغه د دین خبري چې زما د رور د الله د دین خدمت پوره کړې ده بیا ودو د خپل مشر رور چا نبی هم ده بظاهر چې او شی بي د تخکاری نه به کړې دا حرکت ولي کی دا غنه دا غزیر پا دے واقع گئے چھ موسیٰ علیہ السلام عالم الغیب نو کہا پا غیب ہوئے دے تو دا مشر رور دے احترام تا خلق دا انبیاء و نزد گئی موسیٰ علیہ السلام اغت دا اللہ دین قیمتی خکاری و دیم یقینا قیمتی خیال دا غدارے جدا دا ما رور سکوتا ہی کل دا نرور ورتوئی چھ یبن ام لا تاخذ بلحیتی ولا براسی د مور بچیا رورا زما سر او زما گیره مراخ کخ ما سو کوتاہی نه دکړی ما کمی نه دکړی خدا ته چې په کم انداز باندې وی چې ما دومره سختی کړې وی نه بیا وتا بل خبره کولې کما دومره سختی کولې څنګه چې ته غواړې نه بیا به قوم دوه ډلې شوی تا بیا ما تویل چه فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترکو قولی دا بنی اسرائیل جم گٹا کے اتحاد کے تا درار پیدا کر اور تا زما دا خبر خیال نسا تھا دا دے او نبی جواب دے بل نبی دا تا سشی پا مام لگے تا کدے پا باب کے آخلق چیاغا دا خو دا کدے مسئلہ دا پہ یو والا خبر بل دا دے مستحق گنی چی دا آغا سر دیوالو دی آئے لگ سوچو کی جذبات کے سارے کی خبر کہ آواز سختی دا دین مزاج وے تو بیا دا ما خیال لے چی دنیا کے سوک انسان جو اندے بادشے وے دا اللہ چی کم نظام دے او کم شے اگا چلو الگواری اگا دارے چی تر قیامت پورے دا خیر او دا شر قوتو نے یو شاند روانی کلب یو غالب کی او کلب بل غالب کی سر پرے کول دے اسی علاج نہ دے قتل القتال دے اسی علاج نہ دے بار کے سیدنا ہارون علیہ السلام چکل خبر اکلا نو سیدنا موسیٰ علیہ السلام تا دخبل خطا یقین شو یہ تا خطا ہوئی انبیاء و ناک کا دائے سکار کی یہ تا غلطی نہ ہوئی گناہ اور تو نہ ہوئی یہ تا اجتہادی خطا ہوئی خطا اجتہادی شوی دا چاگت ہے نبی و دا مشرور بے احترامی گئی بیا تپوس کیا اور تو جدا سامیری دا چل گڑ تو سامیری سرا راگل ہے جب یا بدل دا اگر تپوس کی جدا تس چل گڑ تارے بولے گڑ ناگل لگنا بلکہ ڈیر تیز دے اگر زان اخیار گنی ہو قوم تکمہ کلوئی بے وقوف اور دوئی اغوی دا ٹھیک دا چہ زدہ مصر نبار راوتے ہیں فقبضت قبضتا من اثر الرسول ما دا رسول یہ رستا لگا گندے پیرے بھی اکڑا ستا پا نقش قدم لگ را لو خستا اتلو نرس تو فنبض تو ہا اما اپرے خودا دیکھے وارد سا حقانیت کارنش وکذالک سولت لی نفسی او زمان نفس ما دا خیستکلل یعنی زما زړه ما ته دا وویل چې ستا اتباع ضروری نه ده ځکه ما ستا لږ غوندې پیروي وکړه بیا مې ستا هغه اتباع ستا هغه پیروي پرېښوده نو یو سړی چې د هغه حرکات دای چې هغه تا د نبی معصوم جن او د نبی معصوم نبوت د هغه دعوت ورته گپ لګي کله کله دنیا کې کوي الله اللہ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اذا پناشم مخ پنا کر دے دینا ستا سزا آخرت کی ہوئی خود دنیا کے تحت یو شرک بنیاد کے خود یو قوم چکر آگی توحید پہ جندلے ہو تا پہ ایک بیا شرک شروع کو ستا سزا دادا چتب اللہ مساس ہوئے اگر تداسی وہ بیماری ہو لگی دا چکر و سو کا غصر یو زی کے دو نابل سڑے ہم بیمارے دو جوش برا گئے تب پیرا لکھ لام احساس منے ما مٹھچ کوا تو ما خوال مرا دو داد عبرت نمونہ اللہ دسا ملنا جوڑ کو صدا پارے جوڑ کو کسے نہ داسی سے کسے گھومتا تھا تو دے مطلب دائے چھے دے بیدات یا دے شرک بنیاد ما جوڑے گا بولے دے شرک یاد بدعت بنیاد جڑے گا انسان دے ہمیشہ مثبت سوچ گئی دے چکم زے کی اسی گی کم کلی کی اسی گی کم معاشرے کی اسی گی کم کور کی اسی گی کم مل کی اسی گی داغے دا پار دے مثبت سوچ گئی منفی سوچ دے نہ گئی داغی دا ترقے کوشش دے گئی داغے تنزل کوشش دے نہ گئی پاری کی دا دین دا اجرا کوشش دے گئی دا بی دینے دا فرول کوشش دے نہ گئی موسیٰ علیہ السلام چکاو معاشرہ غواری ناغ دغا دا دا حارون او دا سامیری میس کے فرق دغا دے چ کما برائی سامری جوڑا کرے دا ہارون علیہ السلام داغے دفع کولو کوشش کی اگر پارا غاس لہنے استعمالی پل علم استعمالی پل اخلاق استعمالی پل اثر رسوخ استعمالی دا اصلاح دا طریقی ریخ یو معاشرہ کی چکل منگور اسی گو نبایت چاگا منگا مخ پا ترقی روان کو تاغی دنیاوی او اخروی ترقی راشی دانا چی داغی دنیاوی یا اخروی تنزل راشی تاسیز دا گناہ دے لا مساس غلا اللہ سزا ورکلا قرآن یو قیدہ خود للا و حدیث کے مغرازی چیو سڑے دے یو خبری بنیاد کی دی دیو نیک خبری سبب جوڑ شو نا آخرت کی چو سمر آخر پورے کم خلق پدے عمل گئی اللہ با اغلا پدے کے اجر ورکی ایو سڑے کاغ دیو غلطے دیو گناہ بنیاد کی خود نا اللہ با اغلا دا ہر آغا چا پا عمل کے حصہ ور گئی سوک چاہے دا پیروی اتباع گئی قرآن مجید داغے دا پارا دا قابیل و حابیل واقع ذکر کرے رمبنے قتل انسان دنیا کے چا کرے قابیل اور قرآن چکل آغا واقع ذکر کی نبیہ فرمائی من اجل ذالک کتب نالا بنی اسرائیل مونگا دا خبر لکھلے دا چکنن یو سرے قتل گئی نو پائے کہ دا قابیل برخشت دے لاولے لأنہو اول من سن القتل دا قتل بنیاد اگئی خرے تو معاشرہ کی آغا خلق چاہ برائے خوری علی دا سوچ نکی چرکا نظام گناہ نشترے ستا گناہ دا دا چتا برائیم کے دا غی امام جوڑے گئی سمر خلق چتا پسے پدے برائے کے پیروی گئی داغی دا عمل کے ساب رکھ دے واقع نا دا سامری و دا سیدنا موسیٰ و ہارون علیہ السلام دا واقع نا دو سبق روزی یو دا چ دا معاشرے دا دینی ترقی کوشش وکو ادوین دا چ سیدنا موسیٰ علیہ السلام عالم الغیب نو کاغت دا علم وے چ زما رور کار پورا کر رہے نا بیا بے داغا بے احترامی نکو لکھ داغ سر او دارنگ داغ گرے بے نہ راخ کل دے راخ کل پدے وجوان دے چاہتا علم نو دے خبر دے تا خطا اجتہادی ہوئی اقول قولی هذا استغفر اللہ علیکم لسائر المسلمین